wciąż godzinę od domu. Zdala od moich rodzin, wśród dziejących alkoziomów. Po najpie, gdzie haj jest wśród drogi mikrofonu. Z garścią pomytych banknotów i brudnych żetonów. Bez gardła, bez głosu, za wersją do niskich tonów. Dolary ma po głosu, no i organizatorów. Śmierdzący, spocony, zniszczony, styrany. Po trzech jakitnego żarcia, grania i bani. Mam dość, jestem wyczerpany już do grania. A złość, jak dreszcz opływa mnie falami. Bo dom, choć coraz bliżej z kilometrami, to naprawdę chyba wciąż się mijamy. Daleko od domu jestem sam, choć wokół ludzie, których znam. Ej, wśród trinów i ziomów czekam na to, gdy znów jutro będę tam. Ja wiem, ja wiem. Daleko od domu jestem sam, choć wokół ludzie, których znam. Ej, wśród trinów i ziomów czekam na to, gdy znów jutro będę tam. Tak jest. A rano budzę się w piekle. Nie chcę witać, na który wieczorem znowu przeklnę. Kiedyś zmierzałem do szczęścia, dziś nie wiem sam, gdzie biegnę. Bo niebo jest już chyba zbyt odległe. Nieraz już chciałem tym pierdolnąć, choć wiem, że nie da rady. Choć wiem, że mi nie wolno, chciałbym z tego się ograbić. Złapać to coś w środku, to coś w sobie zabić. Bo ile razy w końcu można powiedzieć, czym się dławić. Na skroś przeszywają mnie zmęczenia dreszcze. Ktoś nie wiem, ile czekać będzie jeszcze. Uchodź. Kolorowe staje się powietrze. To zwiększa się pomiędzy nami przestrzeń. Daleko od domu jestem sam, choć wokół ludzie, których znam. Ej, wśród trinów i ziomów czekam na to, gdy znów jutro będę tam. Ja wiem, ja wiem. Daleko od domu jestem sam, choć wokół ludzie, których znam. Ej, wśród trinów i ziomów czekam na to, gdy znów jutro będę tam. Tak jest.